दोस्तों जरा सोचिए, एक छोटा सा लड़का जो लॉन्ग आइलैंड के एक मामूली घर में बड़ा हुआ, एक दिन डिज्नी जैसी कंपनी का बॉस बनेगा। अब हम शुरू करते हैं रॉबर्ट आइगर के सफर के पहले चैप्टर से, जहां वो एक छोटे से टीवी स्टूडियो में काम शुरू करता है। तैयार हैं इस दिलचस्प कहानी के लिए? ये पहला चैप्टर है रॉबर्ट आइगर की जिंदगी का, जहां हम उसके बचपन और ABC में उसके शुरुआती दिनों से मिलेंगे। एक ऐसा शख्स जो अपने फैमिली के साथ एक सादा सी जिंदगी जीता था और फिर एक दिन टीवी की दुनिया में कदम रखता है। ये कहानी है उसकी मेहनत की, उसकी जिज्ञासा की और उन मेंटोर्स की जो उसे एक्सेलेंस का पहला सबक देते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे आइगर के छोटे ख्वाबों ने उसे बड़े मुकाम की तरफ ले जाया। दोस्तों, रॉबर्ट आइगर का बचपन न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में गुजरा, एक ऐसे फैमिली में जहां पैसा तो नहीं था लेकिन ख्वाबों का कोई कमी नहीं थी। उनके अब्बा एक एडवर्टाइजिंग के काम में थे, लेकिन वो अक्सर अपने आप को नाकाम समझते थे क्योंकि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था। आइगर के लिए ये एक सबक था। वो अपने अब्बा जैसा नहीं बनना चाहता था। उसने अपने दिल में ठान ली कि वो मेहनत करेगा और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाएगा। घर में किताबों का एक छोटा सा डैन था, जहां आइगर ने मार्क ट्वेन और हेमिंग्वे जैसी किताबें पढ़ीं और अपने अब्बा के साथ पॉलिटिक्स पर गहरी बातें की। ये सब उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाई। 1974 में जब आइगर 23 साल का था, उसके चाचा के जरिए उसे ABC में एक छोटी सी नौकरी मिली, एक प्रोडक्शन असिस्टेंट की। ये कोई बड़ा काम नहीं था दोस्तों। वो $150 हफ्ते के लिए सुबह जल्दी उठकर स्टूडियो में हर किसी के छोटे मोटे काम करता, कॉफी लाना, स्क्रिप्ट संभालना और कभी कभी सेट पर भाग दौड़ करना। लेकिन आइगर के लिए ये एक शुरुआत थी। उसने हर काम में अपनी पूरी मेहनत लगाई। एक बार तो वो फ्रैंक सिनाट्रा से मिला और उसे लगा कि ये दुनिया कितनी बड़ी और दिलचस्प है। इस दौर में आइगर का सबसे बड़ा मेंटोर था रून एल्ब्रिज, जो ABC स्पोर्ट्स का बॉस था। रून ने आइगर को एक जरूरी सबक सिखाया, डू वॉट यू नीड टू डू टू मेक इट बेटर, यानी हर चीज को बेहतर करने की कोशिश करो, चाहे कितना भी छोटा काम क्यों ना हो। आइगर ने इस बात को अपने दिल में बिठा लिया। वो हर रोज सुबह 4:30 बजे उठता, किताबें पढ़ता और अपने काम में एक्सीलेंस ढूंढता। दोस्तों, क्या ये बात आपके दिल को नहीं छूती कि एक छोटा सा लड़का अपनी मेहनत से इतना बड़ा ख्वाब देख सकता है? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आइगर का ये छोटा सा काम उसे एक दिन बड़े मकाम तक ले जाएगा। उसने अपने मेंटोर से सीखा कि काम में परफेक्शन और क्यूरियोसिटी कितनी जरूरी है। ये वो पल थे जब आइगर ने अपने आप को एक लीडर के रूप में गढ़ना शुरू किया। क्या आप नहीं सोचते कि ये छोटी सी शुरुआत एक बड़ी कहानी का पहला कदम थी? दोस्तों, आइगर का ये पहला चैप्टर हमें बताता है कि बड़े ख्वाबों की शुरुआत छोटी सी मेहनत से होती है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे आइगर ABC में आगे बढ़ता है और डिज्नी की दुनिया में कदम रखता है। क्या वो अपने ख्वाबों को और बड़ा कर पाएगा? मिलते हैं अगले चैप्टर में दोस्तों।